szalenie rusza wyścig po hot doga i kawę. Paweł Fajdek się rozkręca, Bartosz z Marzlik wychodzi już na prostą, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła już lądują. Ty też złap pysznego hot doga w chrupiącym pieczywie i kawę ze świeżo mielonych ziaren w zestawie za jedyne 10 zł z aplikacją Orlen Witaj. Polecają Paweł, Bartek, Kamil, Dawid i Piotrek. Szczegóły na stopkafe.pl. Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, niedziela, 19 listopada. Jest 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Do końca listopada potrwa ewakuacja Polaków ze strefy Gazy. W misji biorą udział żołnierze stacjonujący w Egipcie. Na stacjach może być taniej, prognozują analitycy. Spadek cen przewidują w nadchodzącym tygodniu. Tysiącami świateł w kolorze szampana rozbłysną wieczorem pola elizejskie w Paryżu. Ewakuacja polskich obywateli ze strefy Gazy ma się zakończyć 30 listopada. Prezydent Andrzej Duda zdecydował o przedłużeniu do tego dnia użycia polskiego kontyngentu wojskowego w Egipcie, który bierze udział w akcji. Dotychczas polska misja miała trwać do 19 listopada. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera poinformował tydzień temu, że na terytorium strefy Gazy znajdowało się 25 polskich obywateli. W poniedziałek 18 z nich ewakuowano do Polski. Koło Tarnowa wiele razy mówiono dziś o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo na drogach, pokora i szacunek do innych kierowców. To tam odbyły się obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Ci, którzy stracili w ten sposób bliskich, dzielili się doświadczeniami. Dla każdej z tych osób to niewyobrażalna strata, z którą często trudno sobie poradzić. Czują żal, smutek i złość. Ja się nie otrząsnęłam i chyba nigdy się nie otrząsnę z tego. A ja się uczę się po prostu żyć w miarę normalności, wracać do życia. A to są bardzo małe kroczki. Byłam w czarnej dziurze. Nie widziałam sensu. Nasze życie po prostu umarło razem z naszym dzieckiem. Ja w 2021 roku straciłam narzeczonego, który jechał do pracy. Zginął 200 metrów przed pracą przez osobę, która była pod wpływem narkotyków. W ubiegłym roku w wypadkach na polskich drogach zginęło prawie 1900 osób. Przyszły tydzień może przynieść obniżenie cen paliw na polskich stacjach, przewidują analitycy. To dzięki umocnieniu się złotego względem dolara. W ostatnich dniach spadła też cena ropy na światowych giełdach. Analityk portalu ePetrol Jakub Bogucki mówi, że spadki cen na stacjach będą dotyczyć wszystkich rodzajów paliw. Będziemy zapewne w przyszłym tygodniu świadkami spadków. Jeśli chodzi o ten przedział dla benzyny 95-oktanowej, przewidujemy, że wyniesie on między 6,39 a 6,51. Dla oleju napędowego ceny z przedziału 6,65, 6,76 będą obowiązujące. W przypadku autogazu niewielkie zmiany ceny z widełek 3,0, 4, 3,10 to będzie standard, jeśli chodzi o większość stacji w naszym kraju. Także raczej dobre wiadomości dla tankujących w przyszłym tygodniu. Obecnie benzyna 95 i olej napędowy są najtańsze na stacjach w województwie wielkopolskim. Benzyna jest najdroższa w województwie zachodniopomorskim, a diesel w województwie podlaskim. Goście audycji Gdzie jest pan Kogito w programie Pierwszym Polskiego Radia podkreślali, że budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego należy rozważać wielowarstwowo. Ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, profesor Mariusz Andrzejewski, zaznaczył, że jest to projekt o znaczeniu międzykontynentalnym. To jest projekt wielowarstwowy, a przede wszystkim rozwój i bezpieczeństwo kraju w szerokim tego słowa znaczeniu. Co więcej, jest to projekt bynajmniej nie tylko krajowy, nie międzynarodowy, ale jak coraz częściej słyszę i dobrze, to jest międzykontynentalny projekt i on jest z tego powodu niezwykle ważny dla Polski, Europy, Europy Środkowo-Wschodniej, dla flanki wschodniej NATO i dla naszych kontaktów z całym światem. Pilot, generał brygady Dariusz Wroński, wskazał na znaczenie budowy portu ze względów bezpieczeństwa. Jak podkreślił, budowa CPK jest czynnikiem poprawiającym architekturę bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Państwa żądają od nas wręcz takiego ustanowienia zabezpieczenia infrastruktury krytycznej, aby państwa lokalne, czyli co najmniej dwa, tak jak w dokumencie jest wymienione, czuły się bezpieczne. Żeby tak się stało, musimy posiadać odpowiednią infrastrukturę, a tą infrastrukturą jest podwójne zastosowanie takiego hubu lotniczego. Według założeń spółki CPK pierwszy etap lotniska ma być gotowy w 2028 roku. Za pół godziny w Paryżu inauguracja świątecznych iluminacji na polach elizejskich. Każdego roku w wydarzeniu uczestniczą tysiące mieszkańców francuskiej stolicy. W tym roku pola elizejskie zabłysną w kolorze złotym. Składające się z tysięcy energooszczędnych diod girlandy świetlne zdobią 400 platanów wzdłuż paryskiej alei. Gwiazdą tegorocznej uroczystości będzie francuski aktor Gilles Lelouch. To on włączy po raz pierwszy światełka razem z trojgiem podopiecznych Stowarzyszenia Le Petit Prince, które opiekuje się chorymi dziećmi. Obecna będzie też mer Paryża Annie Delgu. Podczas wieczoru odbędą się też spektakle taneczne, koncert oraz pokazy fajerwerków. Pola elizejskie oświetlone będą codziennie od godziny 17 aż do północy. Świąteczne iluminacje będzie można podziwiać aż do 7 stycznia. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radionawigator Trójki, czyli nieustająco przyglądamy się sytuacji na drogach i ulicach. Kuba Domoracki, Polskie Radio Kierowców. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia, czyli na A8, zderzyło się aż 5 pojazdów. 4 samochody osobowe i auto ciężarowe. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Na 13 kilometrze w pobliżu węzła Wrocław-Lotnisko zablokowane zostały dwa pasy w kierunku Warszawy. Utworzył się tam spory korek. Samochód osobowy uderzył w bariery na 14 kilometrze trasy S11 na węźle Tarnowo-Podgórne. Zablokowana jest część pasa ruchu na łącznicy zjazdowej w kierunku Piły. Wciąż trwają problemy na trasie S61 pomiędzy Ełkiem i Suwałkami. Przypomnę, że na drugim kilometrze w pobliżu węzła Raczki zderzyły się 4 pojazdy, autokar i 3 auta osobowe. Jezdnia w kierunku Suwałk nadal jest tam zwężona. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi dużo wolniej jedzie się na trasach mazowieckich, m.in. pomiędzy Kozienicami i Białobrzegami oraz Kozienicami i Zwoleniem. Podobnie jest w okolicach Mszczonowa i Sochaczewa, a także na odcinku Wyszogród-Płock. Sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Na dobry wieczór. Kawaliada Tour i wieńcząca czterodniowe święto hippiki w Warszawie Grand Prix wygrał Grek Angelos Tulupis, a najlepszy z Polaków Michał Kaźmierczak, dosiadający Notisa, był 8. Wynik dobry, ale wiadomo, najlepiej jakby się udało na zero, choć parkour był bardzo trudny i myślę, że to dla mnie najtrudniejszą przeszkodą to była norma i strasznie musiałem o to walczyć i myślę, że to też było konsekwencją ta rzutka, bo troszkę może jedną fulę mogłem więcej zrobić do szeregu i wtedy byłby bardziej precyzyjny najazd i może skok na zero, a tutaj musiałem troszeczkę szybciej najechać i stąd myślę rzutka. W domu zawsze chce się wypaść najlepiej, ale wiecie, jak już wjeżdżam na parkour, to się wyłączam i wtedy myślę, że to nie ma takiego znaczenia. Nie dosyć zostaje, ale mój koń też miał trochę przerwy, także myślę, że jak na pierwsze halowe zawody, to się dobrze spisałem. Gratulujemy. To mówił 8 w Grand Prix podczas kawaliady Michał Kaźmierczak. Kolejna runda kawaliady odbędzie się na obiektach Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 7-10 grudnia, zatem za 3 tygodnie, a w lutym Sopot i zakończenie sezonu kawaliady na koniec lutego w Krakowie. Patrzymy na tablicę wyników w Turynie, gdzie trwa finał singla, w którym bój toczą reprezentant gospodarzy Jannik Sinner. Po swojej stronie ma na pewno publiczność, a jego rywalem Nowak Dżokowicz. Pierwszy set dla Dżokowicza 6-3, w drugim 2-0 Dżoko i na razie ma przewagę długi ten gem na 3-0 bądź na 1-2. Wcześniej Radzi Fram i Joe Salisbury zriumfowali w grze podwójnej, pokonawszy Hiszpana Marcela Granollersa i Argentyńczyka Horacio Ceballosa 6-3 i 6-4. Patrzymy co ciekawego na innych arenach, a na polskich parkietach Czarni Radom przegrali z Zaksą Kędzierzyn Koźle 0-3. Przed chwilą również Jastrzębski Węgiel pokonał na wyjeździe Barkom Karzany Lwów 3-0. O 20:30 GKS Katowice zagra z Stalą Nysa. Koszykarze ekstraklasowi właśnie grają. Czarni Słupsk prowadzą 15 punktami ze Śląskiem Wrocław. Kończy się czwarta kwarta 76-51. No, ciekawie. Wcześniej Stal Ostrów Wielkopolski 103. MKS Dąbrowa Górnicza 102, tylko jeden punkt. No i dużo się dzieje oczywiście w hokeju na lodzie. Energa Toruń GKS Jastrzębie 8-4. Tu również kończy się już mecz. Druga tercja Podhale właśnie w tej chwili wyszło na 4-2 w meczu z Unią Oświęcim. Zagłębie Sosnowiec prowadzi z Krakowią. To również druga tercja. I na koniec jeszcze kwalifikacje Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Jak wiemy,

Radionawigator Trójki, Kuba Domaracki, Polskie Radio Kierowców. A utrudnienia pojawiły się na autostradzie A4 na wysokości węzła Opole Zachód. Tam na 223 kilometrze auto osobowe zderzyło się z samochodem ciężarowym i w kierunku Wrocławia zablokowany jest jeden pas. Wciąż trwają problemy na A8 w pobliżu węzła Wrocław Lotnisko. Tam zderzyło się aż 5 pojazdów. 4 samochody osobowe i auto ciężarowe i jedna osoba została w tym wypadku ranna. Na 13 kilometrze zablokowane są 2 pasy w kierunku Warszawy. Na trasie S61 pomiędzy Ełkiem i Suwałkami doszło do zderzenia autokaru i 4 pojazdów osobowych. Na 2 kilometrze w okolicach węzła Raczki zablokowany jest pas awaryjny w kierunku Suwałk. Przybywa samochodów przed polsko-niemieckimi przejściami granicznymi, przede wszystkim na autostradzie A2 na wysokości Świecka, oczywiście w kierunku Berlina, oraz na A18, także w tym samym kierunku. Spore spowolnienie obserwujemy też na A4 przed Jędrzychowicami oraz na A6 na wysokości Kołbaskowa. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem kurczę i coraz więcej dniar. Na nasze działa są chucze, jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu nocy są krótsze. Ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze. Deep in your love. Unless that somebody's me, I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No makeup on. That's my sugar. Ze strójką za 20 minut, godzina 20. Proszę Państwa, wracamy do tematu. Trwa ogólnopolska akcja Twoje światła, nasze bezpieczeństwo, akcja policji i stacji diagnostycznych. Ze względu na zapadający wcześniej zmrok jest to teraz szczególnie ważne, by mieć dobrze ustawione światła, no bo o wiele dłużej jeździmy, korzystając z oświetlenia zapewnianego przez nasz samochód. Pogoda też jest taka, jaka jest. Czasami te szyby oblepione śniegiem, mokre, no różnie nie bywa. Problem w tym, że wielu kierowców nie dba wystarczająco o dobrą kondycję właśnie elementu tego pojazdu, jakim jest oświetlenie. Do najczęstszych grzechów należy niewłaściwe ustawienie zasięgu, czyli ustawienie tak zwanej granicy światła i cienia, które powinno się sprawdzać na stacji diagnostycznej po każdej wymianie źródła światła, bo nie mówię tutaj tylko o żarówce, bo są też uszkodzenia układu optycznego reflektorów, spękania, zarysowania, zmatowienie klosza, no a także zabrudzenie wewnętrzne odbłyśnika. To wszystko wpływa na to, jak świeci nasz samochód, no a także stosowanie źródeł światła słabej jakości, takich tanich zamienników. To wszystko mówi doktor inżynier Piotr Kazimierczak, kierownik pracowni badań fotometrycznych w Instytucie Transportu Samochodowego. No i co z tym zrobić, proszę Państwa? Ano, na stacjach diagnostycznych, które zgłosiły udział w tej akcji, można za darmo sprawdzić i ustawić, wyregulować światła w swoim pojeździe. Listę tych stacji publikuje na swojej stronie policja, a ja tylko powiem, że jest tych stacji w całym kraju 1380. Spróbuj powiedzieć to.

Pain, tak nazywa się artysta. Po drodze z Trójką za 11 minut godzina 20. Proszę Państwa, nie pozostajemy w tej audycji obojętni wobec wydarzeń w świecie motorsportu, zwłaszcza jeśli chodzi o jego królową. No a tu oczywiście w ten weekend po raz pierwszy w nowożytnych dziejach Grand Prix Las Vegas Formuły 1. Las Vegas, wiadomo, amerykański plac zabaw. No i tu musi być po amerykańsku. Niektórzy mówili, że 99% show i 1% sportu, ale no tak się to robi w Ameryce. Tego oczekuje amerykańska publiczność. Ilość celebrytów na metr kwadratowy rekordowa. Wyścig w jedynej swego rodzaju nocnej scenerii. Najsłynniejsze kasyna Wielkiego Bulwaru, Bellagio, Flamingo, MGM Grand, Aria, Caesars Palace. Gra świateł i kolorów i kosmiczne ceny biletów. I w tym wszystkim poważna wpadka wizerunkowa, której głównym bohaterem studzienka. Na potrzeby wyścigu studzienka oczywiście zaspawana, ale siła, z jaką bolidy przysysają się do asfaltu, była tak ogromna, że wyrwała ją razem z betonem, w którym była osadzona, demolując samochód Carlosa Sainza, i to zaledwie w 8 minucie pierwszego treningu. Oczywiście nie można było dalej rozgrywać zawodów, trzeba było naprawić wszystkie studzienki na tym torze, no a to trwało i kolejna runda przesunęła się do późnych godzin nocnych. No i w tych okolicznościach, proszę sobie wyobrazić, organizatorzy postanowili wygonić kibiców. Z powodów logistycznych, jak to określono. Efekt? Zbiorowy pozew 35 tysięcy osób przeciwko organizatorom. Co zaś do proporcji show do sportu, no to powiedzmy tak 50 na 50. Sam wyścig dostarczył odpowiedniej ilości emocji. Choć wygrał Max Verstappen, jak zwykle, drugi Sergio Perez byłby, gdyby nie został na ostatnim okrążeniu wyprzedzony przez Charlesa Leclerca. Na podium więc Ferrari i dwa Red Bulle, sądząc tylko po tym wyniku. Nic nowego, nic ciekawego, ale jednak viva Las Vegas. Ścianą okroch, biegniemy w siebie przed tył. Jutro wymyśli nas proch i urodzimy się w pył. Nic nieznaczące to coś i najważniejsze to nic. Widziałem dzisiaj twój głos, nie ma nikogo jak ty. Dlatego zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie mam, tylko ciągnie mnie w dół. Zostań, poukładaj mi sny. Jeden z nich na pewno to my. Zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie mam, nie chcę się dzielić na pół. Zostań, poukładaj mi łzy. Jedna z nich na pewno to ty. Każdy dzień przypomina mi to. Jesteś po środku mej głowy jak echo. Pogubiliśmy gdzieś kod, potem pomyliliśmy peron. Biegnę do ciebie, jak sprawne wojsko pokonuje próg. Gapię się w gwiazdy na niebie, tak jakbym wiedział, że nie czekasz już. Zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie. by był Jamal, to był Peron. 6 minut jeszcze i będzie godzina 20. Proszę Państwa, to wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa w audycji Po drodze z Trójką. Maciej Załęcki, Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.